إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغزون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا جزاك الله سورت بنی اسرائیل سورت اسراء متوئی بنی اسرائیل متوئی دا مکی سورت نزولن 50 دے 50 نمبر سورت قصص پس نازل شو دے اور ترتیبا ولسم نمبر دے سورت نحل پس لگول شو دے رب دا سورت مکی سرا مکی سورت کی آیت نمبر 125 کے او دو الہ سبیر رب قبل حکمت خلق دعوت اور کو قرآن تھا په حکمت سره او په موادت حسنت سره او جادل مل چونکه دا ګران کار و تکلیفونه د صورت کې بیان واقع بیانول د معراج تکلیفونه تر رسېدلې ډېرې تنګ شوې دی را چې سیل دربان کړو د اسمانو دی وجې ورپسې راړه مخکې صورت کې وایي چې قرآن بیانو په حکمت سره په نصیحت ښکلي سره او په بحث وباحثه مجاهدینو سره نو تکلیف خو نو تقریبا تیر کړی دی راشه چې معراج ته دی بوځما بره دی بوځما چې سیلو کې جوړ دی خوشحال دی دیو جوړ پسې راړه دوی موجا مخکې صورت کې خبر د عذاب چې اتا امر الله سر کې نو دې صورت کې اسباب د عذاب اسباب بیانو د عذاب سلور دیو جوړ پسې راړه درېم ربط مخکې صورت کې ترغیبات هجرت ته دې صورت کې حالات د انبیا او چای ته آئی پہ اجرتوں میں بان مجبورہ کھڑے سی ہوا جو جو اور پسیر آنا سروم رابط مخصور ننیان میں کہیں ویلی ہوا کہ شیطان وست پہ معاہدین نہیں چلی گی نوزی صورت کا دبر 64 کے دا شیطان ہتکانڈی بیان والدی جو اور پسیر آنا بلا وجہ مخصور کے اوسط سلیش کی ہوئے کہ سب از بندے دو بیان اکڑو دلتا اہل سب دائی دا شرط بیان دے تفصیلی دیو جو اور پسیر آنا پاګه مو اجازه مخ صورت یو څل ویش کې وي صبر کړم ته انګو صبر اجر بدر کوما نو دې صورت کې 103 کې اوس ته صبر د اجر مثالو چې هغه دا او چې فقرق نه وو و ما مو جميعا دښمن باندې غر کې الله دیو جوړ پسې راړ یا بل وځه مخ صورت کوم سره ثابت شو په دلایل سره دې صورت کې احوال دا چا چې شرک مستمره کو یې مسله نه منل دیو جوړ پسې راړ بلا وجہ مخصور انجام مہاجرین بیان شا 41-110 کے دلتا دا آغا چا چاک پرد اجرت میں مجبور کری دا آغای انجام بیان آیت نمبر 76 نرستو شپاگا ویا نرستو دیو جور پسیر بلا وجہ مخصور اتا تیا کے زیاد بکم دیل آزاب دلتا کی آیت نمبر 97 کے ونوی کی دا آغای وزاد کے سنگ بے زیاد کی داشتان لسم رب مخصور دلال اقلیو متنویوان دی صورت کے دلال نقدیه په اثبات توحید باندې او جوړ پسراړه لږ شو امتیازات صورت ممتاز ده او بیان د علل او عذاب باندې یعنی د عذاب ورسلور وجه چیز دا بیان کړي بل نشانشته چې شیر دویم امتیاز صورت صورت ممتاز دی په واقع د اسرا باندې یو معراج دی بره ختل ده یو اسرا د شپې د دې مسجد نبوي د بیت الله شریف تر مسجد اقصی پورې تلل دی بل دا نشته درېیم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د پنځه اوامرو نواهیو باندې بل دا شیان نشته بل رب بل امتیاز سورۃ المطہر پایت نمبر 70 باندې چې د انسان کرامت بیان کړل لکه لقد کرمنا بنی آدم بل امتیاز سورۃ المطہر پایت 79 یو کم اتیا په بیان د موزه تهجد باندې بل نشته بل امتیاز سورۃ المطہر په 88 نمبر اته اتیا چې د قران عظمت بیان کړی چې ټول جنات انسانان یو ځای شي تاسې نشته راړي بل داسې نشته بل امتیاز سورۃ المطہر په 95 نمبر اته باندې چې د انسان د پیغمبر د انسان لیږل وجه بیان کړی چې په ځمکه باندې انسانان دي ځکه مې فرښتنه لیږل انسان مقصد د صورت بیان د هغه مورو چې مرتکب د هغه یو مستحق د عذاب ګرځي یو شرک مستمره سبب لزول عذاب یو شرک دی او تاسو پیژنئ چې د الله صفت بل چالو وایي یو د شرک مستمره چې بیان وشي رد شرک وشي او خلک یې پرې نه دي ده په هغه شرک باندې استمرار وکړه امیشګري وکړه الله به سزا ورکړي شرک مستمره یو سبب په شرک الله سزا نه ورکوي یو دم په دنیا کې کله ورکي کله نه آخرت کې سزا ورکوي خو لیکن شرک مستمره چې بیان وشي او دی نه مني بیا الله په دنیا کې تباه کوي شرک مستمره سبب لنزول عذاب دویم هاتک د شاعر الله سبب لنزول عذاب د الله چې کوم ځایونو له عزت ورکړي کومو خلکو له هغه ځای بې عزتي وشي نو الله تباه کړي لکه جومات شو مقبره شوه عالم د الله د کتاب شو د الله د کتاب طالب دی روان دی تی بې عزتي کوي بوډا دی سپین ږیره دی تی بې عزتي کوي یو دم د الله تباه کوي او درېیمه وجه اخراج رسول سبب لنزول عذاب حق پرست پیغمبران یا بیا اوس حق پرست استل چې قرآن به نه بیانې توحید به نه بیانې دا سبب د عذاب ګرځي حق الله او سلورم سبب استهزاء رسول ټوکې کول پیغمبرانو سبب لنزول عذاب سورۃ په سلور سو کې تقسیم دی او لسه قاری صاحب ترکم تلاوت کا اتا 500 آیاتونه په دې کې اول سبب بیانې چې هغه شرک مستمره دی چې سبب نزول د عذاب ور پاره پای باندې واقع بیانې د بنی اسرائیلو چې دوه ځله شرک مستمره کړو او بیا هغه نو الله بیا تباه کړی دوی مې صدا آیت نمبر 59 نه تر 75 پورې 75 باندې پوره شي پای کې دویم سبب بیانې چې د عذاب پر سبب ګرځي چې اگر اخراج رسول هتک د شهر الله سبب لنزول عذاب د شهر الله بیدتی چې پای باندې واقع بیانې د صالح اسلام د قوم چې هغه یې د اوخی بیدتی وکړه چې په تور مجرده لاره لیکل الله فورا تباه کړی دي دریم ایسا د آیت نمبر 76 نه 100 پورې 15 آیتونه ده په هغې کې دریم سبب بیانوي د مکې والو چې هغې د نبی اسلام د ایستو کوشش وکړه نو بیا الله یې تباه کړي دي اخراج رسول سبب لنزول عذاب او څلورم ایسا د آیت نمبر 101 نه تر اخره پورې په کې څلورم سبب بیانوي چې هغه دی استهزاء رسول ټوک پیغمبرانو وارثانو سره ټوکې کول دا سبب د الله د عذاب ګرځي پای باندې واقعیا د فرعونیانو د فرعون چې فرعون ټوکې شروع کړې الله بیا تباه کړې ده څلوېښت کاله ټوکې نه وي کړې خلاف یې کو خو الله نه تباه کړو خو چې ویلي دي داسونو کیا موسی مسو ته خو لیونۍ وې ټوکې شروع بیا الله تباه کړې ده د مقصد د صورت بیان د هغه امورو د هغه څلورو کارونو چې مرتکبین کوونکی د هغه یو مستحق د عذاب ګرځي لومبئی سا اته 500 آیتونه اور واقع د معراج بیانوي اول واقع بیانوي د معراج چې واقع د اسراء یا د معراج اسراء دې ته وایي چې د مکې نه تر بیت المقدس تللو هغه نبی اسلام تللی دی په یو بوراک او بوراک د اس نه کم وي بدن کې هغه د خر نه اوچت وي او ډېر سپیډ والی په دې کې اختلاف دی یا دا په شپږم کال د نبوت کدی جرات نه مخکې کروستو انو بعد وای کال مخکې شو دے واشه او دا کول تقریبا د اکثر محققینو چې چې په یو لسم کال باندې یو لسم کال نه رسو شو دے د نبوت دویم اختلاف په کې دار چې دا معراج وو دا روحاني وو او کدا بدني وو نو بعد وای روحاني وو خدا خبر ٹھیک نه دا بدني نبی اسلام سره بدن نه الله بوتله بره او تیار ته خیر دی بیا درېم اختلاف په کې دار چې دې نبی اسلام هلته الله لیدلی که نه نو بعد وایي چې لیدلی بد چې نه لیدلی هلته کې هغه یو لفظ راځي چې نورم انی اراهو نو انی هم دی انا هم دی ځکه ربی کې دا زیر دبره پیش دا خو ویلي که نه نورم نو چې څوک وایي نه لیدلی نه وایي نور الله نور دی انی را ما اما نور لیدلی نور انا اراهو هغه نور دی نو هغه څنګه لیدی شي الله پاک نه لیدی نو ډېر اکثر د خلکو دا چې نه لیدلی بلکې عائشه بی بی وایي چې څوک وایي چې نبی اسلام من ظن ان رسول الله اسلام را ربه د چا چې دا خیال دی چې نبی اسلام الله لی فقر آدم الله فریا په الله درو جوړ کړه ډېر غټه بل دی کې بیا نبی اسلام چې بره تللی دی نو په رومبی آسمان کې آدم بابا لیدلی رومبی آسمان کې آدم بابا لیدلی هغه سره خبرې هم کړې دي بیا دویم آسمان کې یحیی علیه السلام لیدلی او دریم په دویم آسمان کې په دریم کې یوسف علیه السلام په دویم کې یوسف په دریم کې یحیی علیه السلام څلورم کې ادریس علیه السلام لیدلی پنځم کې هارون اسلام لیدلی شپږم کې موسی اسلام لیدلی او شپږم په اووم کې ابراهیم اسلام لیدلی په دې کې مې اختلاف دی ډېر زیات خو بهرحال دا هم یو قول پکې شته دې سره خبرې هم کړې دي او هلته جنت دوزخ هم ورته الله خیر لري ډېر څه لیدلي ځکه الله وایي سبحان الذي پاک د هغه ذات اطرا بیا دي چې بوی ته خپل بنده برسول یې ونه وي بنبي یې ونه وي اوچت صفت نبی اسلام عبدیت دی بیا عبدی وی د تشهد کلمه تو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله عبد مخه رسول کته عبد رسو کې نو بیا ته کافر کې په دی باندې عبد عبدیت بیا اول منی بیا رسالت منی اول عبد دی بیا رسول دی څوک نور دی د عبد نور نه پاک دی هغه ذات چې بوی ته خپل بنده د شپې لیلن په څه د شپې کې دی لیلن په دا دوه زبر چې دا د قلت دپاره لږ اون ساعت کې دکه نبی اسلام وایي زه چې راغلمه زما بستر چې هغه شان ګرمه سور اخیستلی نو بعضې خلک وایي اتلس کاله پرې تېر شو وایي دغه دا څه دی تیلي لګیا او دا اتلس کال دغه چې شړشم دا نه تیل ویستل داسې کیسې دي الله پاک ته اسانه چې په لږ ساعت کې ډېر ګوره موږ پخوا فلمونه چې کتل د کانو یو ماشوم به یو جینه هلک به نوی په سکول کې سبق وي نو په سکول کې یو بلته مینه جوړه شوه نو واده به شي یو بل ته دی بچی به سړی به مړ شو ماشوم به بیا لوی شو نو په هغه درې ګنټې کې به هغه ماشوم هغه سړی به هم اول به واده بیا بچی شو به هم لوی شو بیا به هغه واده نو موږ به بالکل داسې محسوس کړو چې دا دکه ټیک واقع ده ولې انسان له دا چل وري چې د پنځوسو کالو هغه دا په درې ګنټو کې راغونډ کړي نو الله پاک ته ګرانه چې په دوه منټه کې دا ټوله معاملې کړې ده یا پنځه منټه کې الله ته ګرانه خو نه کړم بعضې خلک وایي چې دا دې په بره باندې تللی دی رومبي اسمان ته پنځه سوه میله لار ده د پنځو سوه کال لار ده دویم کې دا شان او هر شه رسېدی نو دا خو تقریبا څه پنځه دا خو ته ډېر زیات کلونه دي دوره سپیډ کې خو که اوسپنه دي هغه به هم ولي شي ختمه به شي نو دی په دې نه پوهېږي دا د الله کار دی الله چې یو شی ولیکي دا په دې سپیډ کې چې ولیکېږي دا هم الله پکې دا طاقت اچولی نو چې الله یې نه خرابوي نو الله نو څوک نه شي خرابولی تیستلی الله بوتلی بل نبی علیه السلام وسلام چې راغی نو د بدني ځکه وو چې د امی حانی رضی الله عنه د نبی اسلام تره لور وه د علي رضی الله عنه خور د هغې په کور کې دغه شپه وه نبی اسلام خویندو کره خلک شپې کوي د تره لور وه خور وه نو هلته نه تللی وو نو چې راغی ته کیسه وه ورته وایي لا تحدث رؤیاک خلکو دا مه وایه په دروغجن به دي کوي نو که چېرته روحاني وو بیا به دا ولې بدني وو دا بل چې نبی صاحب دا خبره وکړه نو بیا کافران ورته وایي خاصې ته چې راتلې که نه نو کافره روانه شام ته نو کم ځای کې وه نبی اسلام ته خو الله پاک ورته هغه تا ته چې پلان کړي یو پلان کړي ځای روانه ده چې راتلم د پلان کړي ځای کې وه نو دا ورته الله هغه وخویلې سبحان الذي بعد خلک کیسې جوړ کړې دي اصل لوی کیسې معراج کیسې جوړ کړې بل بل شبې معراج مناول جایز دي که نه نشته او د معراج په ورځ باندې دا نشته دی تعین نشته چې کله ده اور ته یو نشته بل دا نبی اسلام چرته کړې نه نه صحابه کړې ده شبې معراج یا د معراج ورځ روژه مې دا نشته دا ځان بدعت چا چې کړې ناروایې کړې دي سبحان الله دی پاک دا دا اثر بیا دی چې بوی ته خپل باندې د شپې اثر د شپې لوتلو ته وایي لیلن پس عیسا د شپه کې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې مسجد اقصی خو هغه خو نه وو که نه لري مسجد بعضې خلک وایي مسجد اقصی خو نه نو نه وو که نه خو الله دا یو قسم بشارت ورکړه چې دلته به جومات جوړېږي د مسلمانانو الله دې هغه مسجد اقصی چې خیر چولو مونږه ګیر چاپېره هغې نه په لیګل د پیغمبرانو په بیان د توحید باندې کوم ځای چې پیغمبران راشي او ورثان د پیغمبر د الله کتاب بیان شي توحید بیان شي هلته برکات را نازلېږي لنور وسلم لېږله بوته لنور من آیاتنا دې لپاره چې وښوته ته مونږ د خپل دلایلونه آسمان هلته ورته وښیله پیغمبران ورته وښیله جنت دوزخ ورته وښو جنتیان دوزخیان ورته وښیله انه یکنه د الله هو الزمیعون د الله اورېدونکی ذات دی واتینا موسی الکتاب ورکړه مونږ موسی علیه السلام د کامل کتاب په ایمانیاتو تورات اگر دوره مونږ دا کتاب هدایت دپاره د بنی اسرائیلو موږ به مسله په کې دا وه چې الله تتخذ من دونی وکیلا مونږ وایي بې زمانه دي مواره د دې دواړه رتون رب څه دی اصل کې ربت دا دی دعوی زه کړه سبحان الله سره په هغې باندې دلیلې وحی ذکر کړه دلیلې عقلي ذکر کړه اتر دلیلې نقلي ذکر کړه چې اتر بیا دي بوی ته خپل بنده دلیل نقلی او اربان لیلیم آیات نا دلیل وحی او این نهو هو سمید دلیل اقلی او داد وات نا موسر کرد دام دلیل نقلی ده پا دغا بانده پا سبخان بانده دا ارابت ته او گردو منگا دا گردو من دا کتاب هدایت دا پارا بانده ترانو هر رو کتاب دا اللہ دا امت دا پارا هدایتی قرآن و هدایت ته خدا لیناس اللہ تطق من دونی وکی دا پاک مسر داوا چې مونږ وایي بې زمانه دي مواره دا ضرورتنه دا منصوب راوړی یا په اعتبار دی چې دا ضرورتن دا مذاب دی واشي او د یا ضرورته من یعنی دا هر پندا ده یعنی مذاب دی هر پندا مذوبه یا ضرورت من منی وی بے زمانہ ذمہ اے اولاد دا چا اس وار میں کڑی میں اسر نو حضرت سے مطلب ہے تو دا آ چا اولاد چا موحدین نو حضرت سے پوکے مشکران رول مرشو تو دا آ چا اولاد چا موحدین و بچو تو تا سنگ دا نور سو ذمہ دی سی اللہ تا تخ دو منی تی بے زمانہ ذمہ وار اے اولاد دا غچا چې سوار کړم نو هر ځان سره یا دا د موحدین اولاد انسان کا شرک کوي تاسو یا دا منصوب ده په اعتبار دی چې دا الله ته د حضور لپاره مقبول ثانی ده یو مقبول من دونی وکیل ده او دویم مقبول الله ته د حضور لپاره دوی ته داس بشي اگر دور منګه دا کتاب هدایت پر بنی ویل په مسله پکې دا چې منصوب به زمانه ذمہ وار منی سی اولاد دا چا څورکړم نو هله سم دا تا چې کوم نیولې دي دا چا اولاد جې پلان ما بچ کړی دي حیزان نش بس نه بچی به تا بچ کې کم بخته انه یو ګرندار نو هله سم بند تا ویدار دا لا فقوز نه اله بنی سی بیان کوم هغه بنی سی ته په قرآن په تورات کې ادا چې لا توپ تونه پر ارضم خام خام فساد بخور شرکیات بدات بکو دوه تا خام خام سرکشی بکو لوی بکو ځان به لوی ګڼي په لوی لوی سره وادا جا دولاهما پس کچرا واده ډومبانه دا دی پور تکړه مونږه په دې باندې بندگان ته ما د دې بار نسبت ځان تکړه د وجه د مقهوریت نه یو ابدي نسبت کې د مقهوریت نشته ما په قبضه کې مان ځان خلاص او کله ابد نسبتی د محبوبیت نه لکه مخ بی عبده هلته م ابدو د محبوبیت نه دلته کې بندیان ورته ویلي خو کافران ته خپل بندیان ولوي چې زما نه بچ کېدی نه شي مقهور و اولی باطن شدید خاوندان د جنگ سخته نو نن وتل په مینه د کور جاسو کې دغه بدماشان چې کوم دی د مسلمانانو کورونه دننه شو یا دا مسلمانانو ته کورونه دی ورپسې کور ته لاړله مطلب دا دی چې خلاف یې کو نو هغه ګوره لوی خلک د پیغمبرانو اولاد و د الله په کافرانو باندې بیا ذله خوار کړه ځکه چې کافر د کور ته دننه شي نو ستا ښځو له به بې عزتي کوي ستا مخکې مور له به دي کوي خور له به کوي ښځ له به کوي لور به کوي ته به هغه نه شي کولی اے خلکه ټیک شي د الله کتاب ته کښېنه ګوره کافران در مسلح شو په کورونو کښې برله کافرانو ګرځومه نو کافر که خوره هم نه مسلمان که خوره هم نه دی خو بیا مه پردی ښځې ته غږ نه کوي که نه لور خور ته چا لکه کافر خو دې ته نه ګوري هغه د پلار مخ کوه لور سره بېزتي کوي لسته کسانته هغه چغې وایي د خاوند مخکې ښځې سره بېزتي کوه د چغې وایي که نه نو الله وایي ذلیله باندې کوه دا مطلب فدا جا خا سمردنا لکم القرض عالم بیا واپس کوي مونږ تاسو و یو وارې بل و یو وارې په دې باندې یعنی مونږ له بیا طاقت در کړو امداد دام کړو او مضبوط مې کړئ تاسو امداد مې کړئ مضبوط مې کړئ په درکول د مالونو په درکول د زامنو او مې ګرځولې زیات په نفرا کې دا ړومبی وه دغه چې وه دا پې بختینسته راغلی یو خطرناک بادشاه څلور بادشاهان په دنیا باندې په مکمله په زیاته دنیا په ټول دنیا بادشاهي کړې یو د هغې دوه دینه کافرانو یو بختینسته او یو نمرود او دوه مسلمانانو بلکې پیغمبرانو یو سلیمان اسلام او بل ذوالقرنین دې پنځلسم شپاړسم سپاره کښې به راشي پیغمبر یا ذوالقرنین پیغمبر نو ولي خو خامخا و نو دې ځای کښې دا بختینسر پرې راغی هر څه ول تباه بربار کړو نو بیا سل کاله غلامانو نو بیا الله ول وار ورکړو سومرادنا لکم بیا واپس کړئ مونږ تاسو وار واپس کړه مونږ ستاسو پاره وار په دې کافرانو باندې غالب مې کړو امداد نه کړو امداد مې وکړه ستاسو په درکول د مالونو او زامنو مې ګرځولې زیات په نفرا کښې او ومې ویل تاسو یعنې استان ته هم که چېره نیکي کوئ نیکي کوئ یعنې بیان ته توحید کوئ نو استان کوم لیان په نیکي به کوئ ځان دپاره ځان دپاره فایده وایي نه ستاسو که بده وکړه شرک وکړه پله نو سزا ده په نفس باندې تباه به شي خپله فدا جواد الآخرت بس که چېر واله واده رسونی نو دې ته بهولي بغس نه علیکم عباد الله نه مورم لېږل په تاسو باندې بندګان خپله لیسو وجوکم دې پاس تور کښې مخونه ستاسو اک کچلو کښې ښځو سره بېزتي وکړي مال رانه والي کورونه دروان کړي ولیدخل مسجده دې پاره چې دننه شي جومات ته لکه څنګه چې دننه شوې په لومي ځل باندې ولی تبیرو مال او تدبیره ځ چې تباه کړي هغه چې تاسو چې تاسو د په ځان غټ ګڼو په تباه کولو سره الله والله هغه هر څه تباه کړه په دې دویم باندې دا رومیانو پرې راغلي وو هغوی تباه کړه نو اوس ول ترغیب ورکړي اخري پیغمبر را روان دی لکه توبه وباسي اثاره به کوم قریب رفتاسو وایه نه خامه کوم چې رحم کړي په تاسو باندې اخري پیغمبر را ولېږي وایي نو اوس تم که تاسو واپس شوئ خلاف دغه ته نو اوس نه موږ وه واپس شو ستاسو سزا ته و جانا جانا گردو رمگ جانا فرمون کریم حسین قید خانا اس ترغیب قرآن تھا ان آدھال قرآن خیندا قرآن کریم یہ دی لار خی آغا طریقے آغا مضبوط طریقہ دا توحید تا سنت تا چی دنیا کے بچے یا آخرت کے بچے و بشر مومنین عزیر کئی من ان کو تا آغا قطان تا چی عمل کئی نے ایمان پر روڑے عملوں کئی نو غیر سے انا رہو دیل عجر لوئی آغا قطان چی ایمان روڑے پر آخرت آخرت یعنی د قرآن د انکار نه تعبیر کړه په آخرت په انکار یعنې سړی چې قرآن ته نه کوي مطلب د آخرت نه منی دی هغه تر نه تیار کړه مونږ د دوی له عذاب درناک وید غل انسان غواړي انسان بې شاري عذاب په شان د غوښتو د خیر یعنې دی چې قرآن نه اوړي مطلب دی ځان دی نه شر غواړي که قرآن ته کوي نه هڅه خدای دله خیر راځي نو دی د منکر انسان غواړي منکر انسان شر یعنی عذاب په شان د غوښتو د خیر خلک خیر غواړي لا نه چې دی قرآن ته نه کېږي نو ځان له شر غواړي ځان ته باکې وکان انسان عجوله او د انسان تلوار ګرن دی د زر ځان رسی او جزا تا د الله کتاب وایي څوک زده کوي د پیر د لمن د لاندې شان جنت ته به دي بوځي یو چیلو لګو نو جنت ته به لاړ شي بس وجعلنا الليل اگردول موږ شپه او آیتین دوه نښې د خپل قدرت په مهانات الليل نو لرې کړو موږ نښه د شپې ضرورت شي وجعلنا آیت النهار گردول موږ او نښه دروازې مبصرتن لیدونکې څه دپاره رڼایي د تبتو پرده مهرابې کوندې پر چوله ټوي تاسو هېڅ خیال لال درف ستاسو نه او دپاره چې پوه شي تاسو شمېر په شمېر د کلونو د حساب کتاب او یو شی واضح کړی موږ په واضح کولو سره اور انسان چې دی الزمنا لګول موږ هغه سره توارهو عملنامه د هغه پیونو کې په سر دغه کې دا معلمې تعبیر کړی په توایر سره اصل کې د عربو یو طریقه وه چې هغې به یو کار کول غوښتل نو هغه به پال به ایسته مرغۍ به په دغه کې ناسته وه په جاله کې دی به نو چې به اخي طرف ته لاندې وي کار ټیک نه کېږي اشاره وکړه بابا چې کار کېږي هغه سر ولاړ وي دا کار نه کېږي نو دې ته کوي ستا بدبختي ستا نیکبختي ستا په سټ کې ځوڼه ده خیر د وګورو ته د ګورې سټ ته معلومېږي تا د ګریوان کې وګورې تاسو ښکارې ده تا ته وایي چې ستا نیکي او بدي ستا سټ کې ځوڼه ده سار شوی دی نه نو سار د دې وخت ته پورې تاسو وکړه قرآن نه څنګه ستاسو عملنامه دې نه ښکاره ده چې تاسو ښه کار کړی او چې کوم دا بهر ناست یا څه کوي روژې ده خولې خو هم نه دي بندې کړې بکواس پرې کوي چې روژه د نبی اسلام وایي الله پاک وایي چې یو سره روژه ونیسي او خوله نه باندې خراب نه دي روژې د الله روجت هم نشته چې ګناهونه پرې کوي نو تاسو خو بیا هم خیر کم از کمې قرآن ته خو ناست یو څه ویل چې موږ سره پنځه شپږ ګنټې قرآن ته ناست وو ټیک شو نو ځان سره روزانه تا ته چلی خو هوښیار دکاندار چې وي دی چې دکان بند کړي دی حساب وکړي چې ما نن سوره شي خرڅ کړه د لس زرو کړه پنځه زرو کړه شل زرو نو چې شل زرو خرڅ کړې دی بیا سوچ وکړي دی چې ما ګټه درکړم پنځه زره ګټه کړې مثلا نو دی چې راځي نه د کور ته بیا د دوه درې زرو شی راړي نو دوه زره بیا هم بچت شي نو دکان بیا هم په طرح کوي دوه زره پکې سوا کې درو دی اوس که دی حساب نه کوي بې حساب راځي ګټلي دوه درې پنځه زره ولګي نو چې یو دوه میاشتې تېرې دکان به ختم شي دغه حساب ستا هم دی ځان ته حساب روزانه کړه سټ کې ګوره ماښامه چې نن تا څه کړي سهار شوی دی تر دې اوده کېدو پورې تا پنځه موزه کړې نو بیا هم دا شی ټیک دی نور دې بیا دروغ سوره ویلي د رښتیا سوره ویلي هغه حساب وکړه ظلم دې سوره کړی دی بل حق دې سوره والې دی دا حساب وکړه نو چې یو ورځ حساب وکړې تو غرب شمه نو بل ورځ به ځان سټ کې نو ورو ورو به سټینګ دی وشي ماښام حساب کو ځان سره نو سټ بشي نو بس بیا ټیک شي او کنه دغه شان علي بي توکه لګي دغه دکاندار مثال بده شي چې بي حساب لګي یاره اخر دکان باندې ختم شي تو نه ميداني حساب صبح شام پس چې ميداني حساب عمر تام تا نه د دو دې حساب نه کړ ضرورت چې نن ما سوکړه پرون مې سوکړه سبب دې سوکړه نو تو چې ميداني حساب عمر تام د پاتو شپې دوه حساب سوکې روزانه تر حساب کړي کدا وایي چې سټ سر دې مال نامه ځوانډه ده چې سټ نن دې خ کړی کبه ده نو دې نن راته کې خو دې نکاح شته قران ته ناسه دې میاش کې بس ګزارو شي ستاسو زموږ ټول ا بیا دې نه با بیا سي بیا ټول درو غ بکوات او ردو کې دړه کې وکول انسان هر انسان چې ځوان کړی مونږ هغه سره عمل نامه ده په سټ دا کې نیکی بدی ستاسو کې ده ونخذ له یوم القیامت روباز الله پر روز قیامت باندې یو کتاب عمل نامه یل کا منشور مخامخی و دیگه سا پرانست دی کلاو بایی پانی اڑول بانی پا خپلا بازه پانی لیج داو گره داو گره داو گره حساب که اللہ بازه ایک قراولوارا عمل نامه خپلا کپا بینا بسی که کپی ده خاص تازان نن روی پتابان حساب که نزان تر خپل حساب که لکه او سڑه دی بایی ما پرچه خک رو ما پرچه دی والا والا پرچه دی زان لخپلا نمبر ور که نو تا دا موجده خوگو اول والا دست آقا عمال دی اول ولا تا ته جنت قابل که دوزخ روس ور پر راضی وای بل یا ولتا یا ولت یا لیتنی یا ولتا سو ته کس دغه کو ما 28 نمبر اته کس اد نمبر 49 او ذل کتاب او کې به د عمل نامې په تل مجرمینو مجرمانه مچ پیګه ریدون کې به دانه چې په دې کې دي چې کوم بد عمل کړو او وای به یا ویل دا هاي هاي روکا دې مولا مال یاد کتابه سیدی کتاب دی عمل نامې دا لا یو غادر صغیرتن چې دې پرېخه وړو کې ګناه ولا کبیر نه غړ ګناه الا سامغر شمیره دې هاي وجدو ما عملو حاضر او به هغه چې عمل کړ مخامخ زیات به نه شي زیات نه کوي ستاره بچا سره ما مخکې دو سورت آل عمران کې یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء نه سورت آل عمران کې وو آیت نمبر 30 یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر نه یاد کړه چې اوبه میار نفس هغه چې کړی اوسه نیکي مخضره مخامخ او اوبه می هغه چې کړی اوسه بدي مخامخ تودو خوښی بله نفس کاش کې په منځ د نفس کې په منځ بدای کې آمدن بای دا موده وه فاصله ولې راه چې منلی دی او حضر قل مولا نفس الله یاري تا د خپل ځان نه اوسي یورولې سم شه والله روبم بعد الله دې واه مهربان په خپلو بندګان باندې اوس نه ته وي دلته وایي اقرا کتابه قول الله خپل عمل نامه کفا به نفس کا قابل خاص سازان نن روی پتا باندې صاحب کون کې منه تا دا اچا چې لار موندا په قران باندې دغه لار موندا پر د خپل هدایت یا د پر فائدې ځان اته جو خطا د لار کتاب نه کنه خطائی سزا د خطای ده په نفس باندې او ولا تزو کوا چې بل به مخلاص نه الله وای ولا تزو دا تو نظر اخرى ابار من کیو بار کوم کې بار د بل شاه کدی کدی و اما کنا معذبین انی موږ ستا ور کوم کې تر دې و جوړی کو پیغمبر پیغمبر وی کو او پیغمبر پیغمبر ور بیان نو د دنیا کې ادم نور کې اخرت کو بار کای یو سره کې پس جدیده کې پیدا شي کنه ایسو کې نه لري اده مرشه اخیری په باب کې سره حساب به یې ځکه دا د فطرت کې ده ادن پر عالم ارواح کې دا غسته شو او چې الله سبحانه وتعالی قالو بلا ټول ویلې عقل یند د عقل نه معلومه ان شاء الله یو ده مشکل ګشا داتا یو ده نو په دې مسله کې باندې مې لیکيږي او په موس کې پر اوجه کې په دې کې نه ځکه ته څوک راغلی نه نو ما دې دا معنا نیو موږ صدا ورکوم کې په دنیا کې تر دې چې ټول پیغمبر اخرت کې به صدا ورکوي وادارنا نلک قریت قریتانا اکل چم گرا دو کی دالا کول دیو کلی امر نامو ترفیا او مکو کو مکو مگا مو تبر مالدار دای تا پتا پیتات با بیتا مدار کمانا کئی نفا پتو کو بیا نو اگئی حکم مات کی پدی کی دالا نو سابیش با کری والا بانی حکم دا عذاب نو پا دم مرنا لاکو مگ دا پا لاکو مشران والیات کو چونکہ دی مشران تابی خلق مولیانا ادات پیران او حاکمان نو هغه ته الله کوم کې دي چې تاسو د الله کتاب بیان کړئ کړه دا وته نو هغه حکم مات د الله کتاب بیان نه ټول په شرکیات کون خلی نو حکم په تاسو کو بیا نو صاحب چې بیان حکم د ادب دنیا کې الله تبا کې یو معنی دا شو امر نه دوی معنی امر نه دا امر موږ امر کو مترفیو ته په اطاعت چې د قرآن سنت باندې تابع شي دی ونه کې نو الله هغه ټول خلک غریب په سروانی کنه نو بس ټول ټول کلی الله تباه کړي یا امرنا په ما د امرنا امرنا امیران کو مونږه مطربي مالدار دنیا پرسې بادشاهان شي نو هغې په منډو چې پیسو پسې اخلو هغې بادشاهان وګوره آرام الله نه ګوري راغونډی یې عوام نه ګوري آرام الله که په مړو باندې سړی مړ کوي خو پیسې پکټي د بل مار خوري نو الله بیا تباه کړي دوی معنا وادارنا نور قریتنا اگر جم گرا دو کی دالا کول دیو کری نو امرنا امیران کو منگا مترفی مال دار داغی نو دنیا پسیلا کرنے سا پاکستان کے پیسی گڑی ملک خرطای دا ملک سے خرط نکڑا نو پا فتاقو پیا نو حکم مات کی دالا پا ملک پا ملک کی نو صحابی شباقی بانی حکم دادا نو اللہ کی اللہ اللہ کو منگا دی کلو والا کری والا پالا کول ٹول تباشی یا امرنا کثر په ما د کثر نه معنا زیات کو مونږه او کله چې راځو کوم دا لا کول او امرنا نو زیات کو مونږه مالدار دا اخلي جمادار را ګډیر چې به تای بیا پس خو فجور کینو او په ځکو بیا دا معنا د ابن جنی استاد دی ابو علی الفارس دا معنا غکړه دا امر دا ابن جنی حدیث بیانولا ابو علی الفارس روانو او ته ودریده چې روانیده وی انګور د وخت نه مخکې پاخه شوي دي. مطلب دا چې علم لا پوره نه دی او حدیث پرا بیان نو چې واورېد نو هغه لاړه ابن جنی لاړه نو بیا د ابو علی الفارس سره تر څو چې مړ شوی نو نو بیا هغه حدیث نو بیان کړی د هغه شاګرد بیا نه بار بیا حدیث شروع کړی امر دا د هغه قول دی ابو علی الفارس امر نه او هغه د حدیث نه بیا دا راسه حدیث کرادی خیر المالی مارتون مامورتون و تکتون مابورتون بهترین مال هغه ګړي دي مامورتون چې زیاتېږي مامورتون امر نه او هغه کجور دي د کجور کتارونه دي چې هغې تعبیر شي یعنی قلمي کجور نو خیر الماری مالی بهترین مال مهرتون مامورتون هغه ګړي دي چې زیاتېږي مامورتون او وسکتون مابور سکه ویلي کتارون ته د کجورو مابور هغه کجور ته وایي چې تعبیر جن قلم لګېدلی لکه نبی اسلام یو ځل روانو زمیندارو نه هغې کجورو کې دا قلم لګوبره پکې ده د دې نر نه هغه غوچې ایستې وه نه هغې په غونچو کې لګول وي داسې کوي وي دا جي دا وایي که دا ونه کوي نو هغې وي که بته ونه کړه نو چې کجور هډوکي نه وه وړې وړې نبی اسلام دا ویلې چې تاسو ویلې ما خو داسې نه ویلې وی تاسو په خپلو کارونو ښه پوهېږئ مړه نو دغه چې پکې ولګېد هر یو شي کې یو نر یو ماده وي کجور کې یو نر یو ماده وي د هغه نر چې د هغه هغه هسې ګول غونه کوي هغې نه کجور نه جوړوي د هغې هغه ګول راوچو کوي د هغې نه تیلي لرې کړي نو کجور ته وکړي چې کوم د غوچي پای کړي د هغې نه یو تیلی ولګوي دا د هغې قلم دی نو بیا غټې هم کجور وي او خوږې هم وي نو خیر المارې مالې مهرتون مامورتون ی غوره مال هغه ګړي چې زیاتي مامورتون زیاتېدل دلته هم زیاته او وثقتون معبورتون هغه د کجورو هغه کتارونه دي چې هغه د هغې تعبیر شي قلم پکې لګېدی نو درېیم معنی وادارنا نه لکه قریتانه او کله چې راده وکړو موږ د هلاکول دی وکلي نو کثر نه زیات کړو موږ مالدار پای کې چې زیات مالدار شي نو هغې بیا دغه کوي روحاني کوي نو عام خلک هم پکې لګیا شي په فضقو بیا نو حکم مات کړه ټول خلک په دې کلي کې نو صابش بای قریبان عذاب حکم دادا علیکم ویل فالا کنو حکم الگ تور ډیر را کړی موږ دا مثال پیش کړی نوح علیہ السلام د کوم تور ډیر را کړی موږ په د پیړو نه په نوح علیہ السلام او کبیر خاص تاره بدون به بادی په با جرمونو بندگان قربان خبردار لیدون کې من کان رضو حاجر زجر وکړي دنیا پرسته چې په دین باندې دنیا ګټي من کا روز العاجله لفظي معنی کوم بیا اعتراض درته نه کوم بیا خپل معنی کوم اوس لفظي معنی وکې اته چې غواړي دنیا ګټل غواړي او هغه ګټلې نو اجل نه لرو ورکو در زر ورکو در په دې کې اج د هغه چاله چې غواړو بیا وګورو در جهنم نو دنه بجې ته بد شوي رټل شو نو مال ګټل ناروا دی دا پیغمبران چې مال ګټل صحابه نه ګټل ډېر ډېر مال ګټل اته کې کې مال ګټل په دین باندې دغه دوره زیات محبت زیات شي لکه آیت مخکې تیر شي کنه دوره محبت زیات شي په هر طریقې ګټي مولیانې بیا په دین باندې هم ګټي نو الله تبا کړي بیا من کاورید العاجله اته چې غواړي دنیا په عملد آخرت باندې قرآن بیا نه پیسې اخلي تراوی کوي پیسې اخلي تقریر کوي پیسې اخلي دم اچي پیسې اخلي که نکاح کوي پیسې اخلي که چاته توحید بیا نه کوي یعنی بی پیسې مولا یو کار وخا چا بی پیسې کوي زه وخا یو یو د خپل بول که بی پیسو کوي نو سوه منو هغه م وایي یاره نه یې کوم خو هلته خپل ځان له نقصان وی بی چې نه یې کوم پیسې به را کوي من کوي عاجله هاتو چې اراده کوي د دنیا په عمل د آخرت نو اجل نه له فی امان شه نو ضرور کړو موږ د ته په دې دنیا کې چې موږ غواړو هغه چا چې موږ غواړو بیا وګرځو هغه له جانو دنه بشي دې ته بد شوی رټلې شوی هر څوک به رټي او دا د امام ابوحنیفه مسلک دی د امام شافعي او د امام ابوحنیفه مسلک په دې کې دا دی د دواړو دا اتفاقي دغه ده چې اجر یې نه کېږي خو خود دې کې د امام د امام شافعي دار چې دا غسل ور جایز دي اجر نه کیږي اختصال جایز دي امام ته وایي زمونږ چې نه اجر نه کیږي سزا مو ورنه کړل کړی دا جانو ته مو زی دا دا زمونږ دلیل دی دا سورته سورته هود کې دولسم نمبر راځونګه دلیلو دارنګ به سورته آل عمران کې آیت نمبر 77 راځونګه دلیلو دارنګ سورته شورا کی شلم نبرا دنگ دلیل دے گورے دنگ دلال دیر مضبوط تی امانگ سا دلیل دائی والا تشربیات سامن قلیلا دیر رسون امانگ سا دیر دا دیو آیت خونے دے آدو چی غواری دنیا پا عمل دا آخرت قرآن سل سا تو بیان ہوئی دنیا لا منگ سل ناسو سا دنیا لا او چی دے بیسی آخلا ما نو اللہ ادار بے کم جانم تبا دینو موز دیا امامتی چاو سڑے کئی سلا کئی دنیا لا وای کاکا ته موز دنیا لگے که آخرت لے کے کوئی دنیا لا وارو شتا اپ سر موز دکی ستا خو نیت غلط تے او کنے چر دنیا آخرت لن بیا پی عمل پی فیسی والی آخری تے جبل دا قرآن خے نو دنیا لا که آخرت لا و که آخرت لن پیسی پی سنگ آخرتا ہاں جدا تا دا بیا ماما مولا دے غریب دے بلکل اور امدادو کئی و کاغا غواری جکنا غلا بنوار کے بیا دا خو بیا دے روانے کئی دے دا اللہ کتاب سپک گرے پا دنیا بانے بار لئی د کتاب ور قیمت نشته د یو آیات قیمت نشته د دې کې وها که غریب ته ول ورکا لاک ورکا په دوه درو ټول کې مالدار ډیر ور ورکا سبد نشته ستا با لاجرو کې ستا مال کې زیاتې راشي دا با کار شي خدا نه چا کوئی مال راک غره هغه دا آیات پای باندې منطبق دی جانم ته بدل مولا ادا زمغه وا مستدل له خانه او من اراد الاخره اته چې راکې د اخرت په مال د اخرت قرآن بیان ہی یا زکی آخر اللہ و تعالی تا کوشش کی دی آخرت دا پارا کوشش دا یا پسورت بانی پسورت مطابق دو شیانی اشار دا جدی مواحد نو دا کسان دے دا دی عمل مقبول کل نانو میں دا فائی اللہ کا مولا سے واسی درکان والی پا دنیا گاتی پا دین گاتی درکو میں کنستان تی پیچتی کل نانو میں دوہا اولا ہر یو چکم دے دا خلق دا دنیا پارسا وہا اولا دا دی دا آخرت پارسا هر مضبوط هم کل نه هر موږ مضبوط ها ولا دا دنیا پرس مولان او دا آخرت پرس من اتا ربک دا ورکړه رفتان اسین درکله نو په دیني ولې غټیا سین درکې کم په بل لتر کې بدر کې ستانه تی پیچې سي نصیب خلی کله شه د سلور میا عمر کې په می خېټه کې ستا نو خو درکې الله کنه نو لې په دین اخلي و ما کان تا اتا ربک مغذورا ان دا ورکړه رفتا بنشه چانم اوندرگا سرنگی ورکڑی دی منگا باز پا باز مانے پا مال پا ویلا ما والا آخر و خام خا آخرت دیر لے پا در جو دیر لے پا غروالی کے لا تجن مالا اینا الانا دو دید آنا بیان دو امور مسلحہ ادا پی اطول لیل عذاب مقی ترشو پسور نیسا کیا دمر چین رسو امور مسلحہ لتثبت للمبلغون ان الدافعه طول عذاب ان اخر دا کارونه کوج دا الله عذاب درنه رانی شي دا پیندی شوامیر دی ان وای پیندل پکې نواهی دی او لاس پکې اوامیر ګور او ايش مری لګا یو رومبې پکې څه ده لا تجل مالانا الى اخر دا رومبې رومبې نه هی دا نواهی دا او دوی من نه هی الله تعبدو دوشو ادرما نهی ولا تنهرهما فلا تقل لهما اوفنا او سرورما ولا تنهرهما نهی او پینزما گوره تو مخی کن ما تو بای ما تو ولا تو بازر تبذیرا شبی سو آت کن اب یا پینزا قسم ما شبگم آوان چڑ پیتے نہ لگے والا سب سودا وہ من ہی ہم پراخو دلا تھا پورا کہ پردہ لگے کوئی جمع درمسال کی مر کے بالے مر کر اوله معنا چې په معنا تفسیر کې بغوا ما بیا دا سوچ یو شو و نه وای شو او بیا اتم نه یاد نمبر کات ولا تقلو اولادکم خشات املاک او نه ما نه یاد نمبر 32 ولا تقرب زنا نه نه چې زنا مګ نږدې نشي زنا ته ګورې دا نه ما نه او لا تم نه یاد نمبر 33 کې ولا تقلو نفس الله حرم الله بالحق وجن نفس اشرم کړه الله وجل الله مگر په قانون شرع دا لسم نه او بیا یو سم نه آیت نمبر 33 ولا یسر پیل قاتل زیات نه کوي په قاتل کې او دو لسم نه آیت نمبر 34 کې ولا تقربوا مال یتیم مزید کوي مال یتیم تا دا نه چې لا تاکل مخرج هغه نه وي نږدې نه چې قرآن خو درک نه راغه په یو تر کې نږدې کېدی شي تفصیل کوم هلته بیا دا سوچو نه شو دا سوچو دولس او بیا درسم نه آیت نمبر 36 کې ولا تقو مال صاحب امو هغه خبر چې نه تا ته پای باندې دلیل دا نه کیسې مکو چې دا تا د قران نه دلیل سنت نه بیا وای دا نه کیسې مکو درو مو دا درسم نه شو او سوار درسم نه آیت نمبر 33 ولا تم شف ارض مرحن امو ګره په مکه مس اکړ خانی مکو ابن لسم نه بیا آیت نمبر 39 کې ولا تجمع لیلان آخر تکشو او اوامر تو گرا اوامر تی اللہ ادا کارون کئی رو بیا گرا سار نرا واقع لگی وقضا ربک اللہ تعبیل اللہ اللہ ایہ دارو بے امر دار اللہ ببادت کوئی او دوی امر و بالوالدین اقصان امر پلاسا اقصان کوئی او درم امر و قل لهم قولا کریم آیت نمبر 23 کئی سرم امر آیت نمبر 24 کئی وقف اللہ ما جناح ظلم من رحمہ او پنځم امر وقر رب حمامه کما ربان سمدی آیت نمبر 24 کې پنځم امر شو اشپګم امر آیت نمبر 24 کې واذ القربا حق المسكين وابن السبيل تبر خان دا شپک شو کنه وم امر هغه بیا دغره ها فقل لما قال من سور آیت نمبر 28 وادتا وینا اسانا او و امر او امر شو او اتم امر اتم امر اتم امر کوم داخله آیت نمبر 34 کې واپل بالعهد پرور کې وادي باندې او نه امر په آیت نمبر 35 واپل قل اذا قلتم او لسم امر وزنو بالقسطاس دا ټول څه شو لس نواهي لس اوامر او پنځه لس نواهي ای پینزل و نوی نظام ساتا نو پینزل سکار که سڑه بارش تا با بارش تا با سڑه شه ادا لس چه پر لسو امالو که نو تا با نیکه شه تا با نیکه شه دول سکار عمر که چه لک لوادو که انو پر نه جانش باد چه بچه راڑی نو اگا بچه بیا ما بیا دو پینزل شکار شه دغبام نو نیکه باشه مطلب ده پر یا اوامر و نوی بانه امالو که نو کامل سره بلکې نکه بچ خلک نکه سره خلک نکه نه خلک مشورې اخلي خلک وته مشورې په دې عمل کې ها اوس ګور لږ دی معنا لا تجل مالا الا انا اخر مگر سردار الله مددگار بل تا مشکل خوشا داتا مو خود وی فرق نه کوي باندې ته بچشه و مغذولا پر خوده شه د رحمت نه به واوري ختم شه وقضى ربك الا تعبد الا اياه وكم قرر رفتا چه بات بندو که دی بات یو جوز یارا مینا تما الا اياه مگر خواست دا اللہ با که دبل چانه گوره و دو مور پلارس اخسان کوئی لی اخسان دا چو تاکیده سامه قرآن تا بیان که اما بلوغنده دا کلکه بارا قطعه او را تیگی ستا پا نزبانه یو تند دینا بوداواری تا او کلام یا دوار بوداگان شی نمو عدیتا اوف اوب مطلب دا چې اوپ تم کو کنترول تک نه اوپ اوپ کرے بہن کے مطلب دا رے پنڈ پتھر راوڑے دے استڑ شے تو دا بند کے تو بوئیو کے داری بڑو شے دور تو نکھو گی سور چ دے مور پلڑ ہو گی پتا بان کہ بیمار ہے تو چگو نو کرے وہی تو بس وہی وہی کہ دئی بڑو چھ کرے ائی تو بیمار ہے جوڑ کے اگے لبا یا شوگر کے دے ٹینشن دو جوئی بچے ہمیں تو باش تو دئی مکھ اوپ مکھوا دا تو چل گئی چې قرآن ته بچی راوته نو بچی به سړی بچی شي قرآن لرانو ته به بې زکۍ به دې بیانو دی پنج پیر کې او هغه پلار وجلو بیا مولانا صاحب ډیر خراب شو غنو بیا مولانا صاحب ځان تر کنو مولانا صاحب الله چې ځکه د تربیت شو بیا صدا مولانا تر کړو مولانا صاحب وته وی دا پلار دی ولې وجلو ویل جی وی دا پلار ډیر حقوق نه غوته د دوی حق کنه بیا د دوی څه کی وی تعلیم ولور کی ایما راکل تعلیم راکړو د غویلو شو ما ماته بس هغه سوې نو ماته به ما ویشته بس پلار خو ما کی کنه چې خپل بچو سره دغه کې د دوی مخ د هر چا حق دی وبل والدین احسان د مور پلار ته احسان کوي لوی احسان ده چې عقیده سمه کوي ایم ابلواندا دا کل کې بار پس کچر ورسېده ستا په نیز باندې بوډا والته او تاندې یا دواړه نو مو ادې ته اوف دای والې وي دغه دا بوډاګان چې په ځوانۍ کو تا ته اوف نه کته دا مخې له وو په لتې والې اوس وایي لته نه شو د غریبانان تا ته مختاج دي نو تو ته کندل وینا کوي نه بسر کته کړي نو ظلم کې په ځوانۍ دا بوډای والې وي چې بوډا والې کې مختاج ډېر دی بیا تا ته نو دې بیا بدماشي کوي خدای پې بدماشي دې پې کوي نو الله وایي مه کوئ دا کنه دیکھو چې الکو تا لر ته ګټې دي اوس بوډارې غریبه او ولا تنور ما مراټه دي دغه د بوډا وا د بوډا ماشوم بیا د ماشوم په شان شي په لږه خبره خپا په لږه خوشحاله نو دا غلی با بعد څه کې مړه داس بوته نو وایه ولا تنور ما مراټه دي لرا اوا دی تا وینا دی عزت عزت وینا وته وایه واحفظ لهما جناح ظلم الرحمه او قط غریتا وزر د اجزای د وجد مهربانانه لکه څنګه چې مور د چرګ په بچو باندې وزر خوري کړه جو ته د پلار مور ځان ته جو ښه ځان ته اوا ورما ارحمو ما رحم کوې دواړو باندې لکه کماره باندې لکه څنګه پاله له مالا ما شوم ما شوار کې به څه کول په لاس کې به نیول او امتیاز به وخا بیا امتیاز غول باندې پیو کړه جامې هغه به وخاندله اوس که دغه غل کېږي دا غل دغه پلاس کراواله ستا لاس غل هم هغه پلاس کوچت کړو خانه تا امتیاز کړو هغه غږ نه وکړی یو سړی و نو دوی ته وی داسې دي بره اونه کې کارو ناستو ای بابا کار دی بیا یې ورته بابا بچی سې ای کارغه دی که نه لږ تور شهلکه بیا ورته پ دا بابا کارغه دی که ما دوی خراب نه غوي خه راشه یو کتاب راوس راشه پلان کې تاریخ و تا وخت د پنځو څلور یا پنځو کال دی دا د ناتو ما په دې کې کارغه ناستو ما شمېرې تا بای بابا سې ما بای کان تا بیا دا بابی بابا دا چی دی ما بای کان تا بیا بای سل زر دی ما بتا کان آیتا پا دری زر بای بای قوصه شی پا ماتری دقا شو خراب شو نو تو مورو که بکنا دا بودا شو دی نا چی را کهی پا نس خبر خپا کی گی نو تو اثر لگونه خیر هم گزاره کو کنا اکر دما پیان خواهده خواه ما نو ما تا نیشی والا بیده او کدار جی غریب کمزور یا بیمار یا تو تا بدماشی که بیا نو دا بدکار تا پالوانی اب غریب بدماشی که یا تو بی بدماشی که بدماشی بی مکاو او دا گر دوا ما دا چاڑی چی خپل زیوشی نو پتا پلار دا پلار رو پتاو لگی دی رو خل را تینشن نو دی دا شکر دی چا چا بلد فیشتر دا ولی دی دا دی بچو اللہ تا اب بچی ارامیان دی دا خبر نمانی یو دا نو دتا اغا ٹینشن گو دیگی دا اغا ٹینشن دو دتا شکر وشی ادا دا نور مردون لگی یو سڑے ہوا و عادی دوی لگو کن دا غزی شو دا سید کال نیمو اغا دوی چی کم دے اغا دا دی سڑی دوی دی بودا اغا یو یو کولا غرما وا در برای بچی را دا کن نا وقتا نا جوڑا باشی ای بابا دا کن دردما دا لگ گوڑ دا تا موم نو دیر آگه بیا صبر نشی جره ناجوره نشی بچه میده آخو لوی سره ده شل پیندیش تو کالو یو دیم شو نو بیا بچه را ای بابا دکن یار سکه لک ترش شو تا نو بیا را اگه درده ما کنه نو چه بیا لس می دورانه بیا سره اینو بچه را دکنه بابا مزغیر شه سره دوی خواه دیر آگه دیو چرد کده آگه نو دره ده آگه یه بی کنم نیغ در شای وا ای بابا دی قصه شو چه مخی را بابا را سر ماشومه ویده وی گرمی به وی وی نه چه سوز ما بچه پا نور ده دستار ده بچه ما پا نوری یه رب با حضور هوری نو یو یو درو ده پتا ادان خدی تا وقت پتا ولگی چه بچی وشی یا بچه را رو سور گران کار ده اتا خود چه بچه نیش با مور باد ماشه که اولا مالا بوتا نی پالش کرو اتا با سو کم ناشتای نی دیر کرد با کالش کسو کم اک کالش تا لور چی ده لور دقیه کرده ده مخی ذکر کرده والله ملک سماوات و ارض الله لا اختیار دې اسمان زما کو دیا ولې مې شاویناتن جنکه مخ ذکر کې سور شورا کې 48 نمبر آیات کې د دې مې دی ومن یوم للمرأة تبكيرها بالانثى د خدي د خوش نصیبه د غداره چې دی او د دې بیان مخ کې کړل یو دام دا دوی ممانه د خدي خوش نصیبه جوړونبای لورو شي د قلوري چې وشي نو دا بیا د پینوش په کاری دا مور ته بیا لاس بیٹاوی یې کار وسره نو چې هغه د 15 کالو کالج ته شپارو کارو او دا ولا بیا ناشي تیاری نو دې په تن لګ دې خپل بچی بیا وشي لور نه دې په تو ځای دې مور په مال څه کوله خو بیا خو وخت تیری کنه د مور په خوګ جنت دې دغه دک جنت دې چې عقیده ولا سمه کول نه بره او بیا دا غو کوم معنی د پلار په خوګ هم جنت د پلار په خوګ هم جنت د ورته د مور نه دې پلار کوم ټول مزدوره کې ټول راست کنه اخو دا سین نه ناسه کمور په کور کې کار نه پلار د پیسې ګټلې دي ته په مزه کې بیا ورسو د دوار احسان به منی خو پلار کې دا کمال دې نه وایو د دا شی خدي ته پریږي دا خدای انو دامن وګړه پلار مې څنګه دي کړی ټول مې مامور کړی نو ټیک د مور کړی او که پلار دې دا شانه نه مور به څنګه کړی خو د پلار په مرسته کړی دي کنه نو پلار هم کم نه د مور د دوار یو شانتی ذاته وقر رب خبر هم هما هو او رب ما رحم کو دوار ملک دی وجنا چلو پاله مال ما شوم زم ما شوم د بیا ما شوم شو دې رب کوم رب تاسو خپل په وان چې تاسو پړونو کې دي کچري تاسو نه کار نه یعنی ریا نه کوي یقینا د الله دې پر درا ګرځیدونکو د ګنا نه بخون کې کنه کار یې نو د مور په لاره کې کوي دې سره نه کې کوي نو الله وتعالى بخنه وکي واذر قربا حق او د مور په لاره خبر خپلوان ته ورکه خپلوان ته حق دا مسکینانو ته مسافر ته او پدو خرچی میں کوئی پدو خرچی پلوان یا پلار بدروری یا بے خوری یا بے مور یا روری یا بے خوری یا بے رواری یا بے خوری تو اگئی طرح مدا سے گورے لیکن پلار دا پلار رور تو بدا سے گورا کرتا پلار دا پلار خور تو بدا سے گورا کرتا دا پلار دا مور خور تو بدا سے گورا کرتا مور دا مور رور تو بدا سے گورا کرتا مور پشانتی بیزتی بول نہ کہیں این المبادن یقین پدو خرچی کا ان کی دی رونا شیطانانو پد خرچ ته وي بې ځایه پیسې لګوي یو په ځای باندې پیسې لګولې هغه بهتر صفت دی یو بې ځایه لکه چکر مکر وي چرخانان خانان دا خلک میلمانه کوي پیسې لګوي لکونه زرګونه خپلوان له نور کوي خپل به لوګ نه مري دی به عمرو له دي او جون نه لدي نو زه هم جون له ځه خو خپلوانو کور نشته نو یو کال دا توګه پیسې پاج مه لګو دا خپلوان د کور واله کنه تردی دیر وارد دیر تردی دیر پا پردو کورن کورن کورن لو اخلا دومرین خدا غرد سواب دی چایی لکور والی یاد اغلا کاروبار شد ترزوی لیا دا مامات دیر خوری لیا یا مامالا یقیم و یقینان پا دو خرچی کن که دیشی سرون شیطان او دی شیطان دخپل رب ناشکر هم و اما توران ناو کچرتا ما خاری دی خپلوان غم که خاده که خلاب کهی خوی ابتیار احمدیم می رب د پاره د لټولو طلب درزا ده رفته چې ته تمه کې داغي غم کې خراپار کې تو سره غم کې شریک نه شوي یا خاده کې خراپار کې شریک نه شي نو خیر ده میا خو په کول تو ته وای دی ته وینا اسانه مې سور یوسرن د دین وینا و تا کو کنه مې نه به مې خپل خو شریکي کو سره په خراپار دو کې ولا ته جلیا ده کما غلو ته نه امو ګردو لاس په تړل شي ویلا و نو کې سټتا چې اړ پیسې نه لګي ولا تب سو زما پر اخو دا لاس پورا پر اخو چې پارسه لګي په دمیم لګي په مولام لګي په جماعت لګي په درمسالیم ورکې یا دوی معنا امر ور لاس په تړشي سره ته چړو کار نه کې چړو کار نه کې بس نه ستا شان نو سپک بشه امر پر اخو دا لاس پورا پر چارا مولا نه ګره تر غونډې نو پاتو کو دا نو کې باندې مولا مرشه مخصور استړې شوی یقین رب تا پر اخی مال چاله جو غشی او تنگی چاله جو غشی یقین دا الله دے په خپل باندې ګان باندې خبردار او لیدون کې ولا تقدو الادکم خشت املاک او موج نه اولاد خپل یار د لوګه نه چیرې د پیدا ته قران وېما نو دی به ام او نه کی دی به دی او نه کی او دی به انجینیر او نه کی دی به مرشی دا مې او دی نه نور دغه مون خوراکور لیدا او تاسو ته دی رازق نه انزان ان قتلهم يقين وجلد زامنه روحانی وجل د خیت ان کبیره ګناه یو خیت اده یو خطا ده د خیت زبر چې دا من ګناه کول په ناپویا باندې اته د خی زیر شي خیت انا نادور ان ثواب آمدن یو قصدن ګناه دا د قصدن ګناه ر چې خپل بچی د دین نه محرومه کې چې انګلیش وای نو موږ انګلیش وای قرآن خو وای کنه وای چې قرآن لولې بیا به انګلیش خراب شي ولا تقربوا الزنا من ذکر زنا تا دانه چې لپ دا تا یا لا تزنو نه وای زنا مکو لاره ته باندې کم چې باندې غی ته لاره باندې کم دا د زنا قطره غدا ته مزه انه یکن ذاتنا کول دے کار دی وای او ساس بیره بدلار ولا تقتلوا نفس امو جن نفس هغه چرام کړی الله وجل دا الا بالحق مگر په قانون شری سړی وجل قصاص کومړي یا کافر شو دے مرتد وجل کیږي وا او یا چې کوم دې بلته و ها مرتد یو مرتد یو راځي خزینه کړه په یک باندې رجم کیږي یا کافر بلته و سړی وجل ټیک شو درې مگر په قانون د شریعت باندې ومن قتل مظلوم څوک چې وجل شه په حالت د ظلم کې بی ګناه مړکه چا فقط جالنا لولی سلطان یقین ګرځول مونږه د پاره د وارث دغه غلبه الله بالا غلب ورکی نو فلا اوسر فل قتل زیاته نه کې په قتل ولو کې اکه سره دی وځي کوم ولا رور یزي خپل رجل انه یقینا نه دا دا دا دا وارث د مقتول دی منصور د امداد کړی چې الله به امداد کړي ولا تقربوا مال یتیم اموج نه منی دغه مال دې دانه چې مخري نږدې لاړ شي ها نږدې چې په الا بل په هغه طریقه چې خپل ترګه خپل ترګه سره یتیم د مال حفاظت ته حتی تر دې به حفاظت کې یب لو شو د چورتی مضبوطی اد عمر ته یا د حتی د لک لا تقربوا سره لګو منی دغه مال یتیم ته تر دې چورتی مضبوطی اد عمر ته چې بالغ بیا خیر یتیم ګران روړی خوري خوړه خو چې یتیم دل از وان شونه د غړوړې نو خره ګورې مخکره تیر شو ته مایده کې ان ذین یاکلون اموال الیتام ظلمن انما یاکلون فی بطون النار و سلسلهم صغیره ورته بتینو ولا تغرو مال یتی و اوفو بالعهد پر ورکه په وعده باندې وعده د الله سره کړی دا چې قران به بیانو پوره کړي وعده د عوام سره کړی دا وعده د استاد سره کړی قران ته به کیو کې نه کړه بل و یعنی وعده پوره کول دا دیمانیاتون دی ګورې د منافق یو سپاره چې وعده باندې پوره کړي ان الله دې کنه وعده دا تاسو کې دونکو چې تا وعده کړول دی نو کړه او خپل کله داخل توما او پوره کې پیمانه خرچ پیمانه کوي وزن بالقسط المستقيم اتور کوي پډانډا یې نه غبان یې پوره کوي بل ذالک دا ترکه بهتره ده او خیسته ده انجام نه ولا تقو ولا تقو لا تقول یا لا تتبع مور په دې کې ما هغه په دې چې نیتار په باندې دلیل مصرح نه د قران نه ثابتی نه سنت نه نه ده صحابانه هغه موایا یا د یو مشهد د اجتهاد نه نه ثابت اته کې لکه نن سبا دا میلاد دی او دا عرف دی دا د دې څه ثبوت شته یا د لومړی دویم درېم خیرات دی مه کوه دې ته ښه موایا ان سما یقین غوږونه او سترګې او زړونه هر یو چې دی د دین ته پوس کېدونکی چې تا دا کار کو د دا کار غوږه په تا اورېدلو ده سترګو په تا چې کتاب مثلا لیدلې وه اړه تا ته په تا سوچ کړو دا کار ټیک دی که نه نو بیا سدا ته ټینګ شولم چې بل ارد مره نه مګر په ځمکې مس مس د دې مستو دا طریقه له سر چت کړی روان دي داسې داسې او یا دا سر کته کړی دا شانتې نو دو دا ته وایي ولا تم چې ارد مره نه مګر په ځمکې مس مس څوک سر سروچت خان دی څوک سر کوس خان دی ان کلان تخریب ارد هغه ته نشي شتو ځمکه په قدم باندې سر کوس خان سر داسې کړو برند روان نو ته ځمکه شتو شي دا ته د الله د مخلوق مقابله کول ته ډېر بدماشي ده خپر اخلاق ځمکه ده خپه بلې ماته شي خو ته د الله د مخلوق د مقابلې څوک سروچت خان دی قلان تبلو ارد جبال او طوله او ته نشي رسې په غرونو ته پوچ که سر دې اوچت کړه او در نیغ نیغ دات روانه در سور سر بیو چه غر تر دیده چه مقابله کوریم ولی بدماشی که خلو ذالکا در طول چه بیان شده دی پودا و امیران واحی کانا ده ده بدی ده دی پنیز رب سا نپسنده ده یو یو که امر ده تی خلاب که نهی تی خلاب که اللہ تی نپسنده ذالکا ده او امیران واحی چه بیان شده آقی نو او خائن خرابو کا حکم حکم کرے منگتا تھا حکم کرے تھا تراب سا من الحکمت حکمت نہ حکمت داؤ اگر صورت نہ ہلکے چکے بیان شو آت نمبر نہ ہوئے کہ اگر درے ان لا امر بالعدل والاحسان تعدل القرب وانا علم اقداری اگر پینزیش دیر اگر داغی تفصیل داؤ شا اگر درے اوامر و درے نواوی اگر دیکھ رہا لٹھولا من الحکمت داد حکمت نہ ہو ولا تجل مالا الان آخر امگر و سردار لان مدگر گورا دائی رومی بیلو خال وہ سرنو دلتے وہ را دپار تکرار چی بیا ہوا ہے مگر دو مگر سردار لان وی بیا تا چی مگر سردار لان مدگر و بیا ہوا را گر بیا مگر سردار لان دا وہ را تکرار دپار فتول کا کدو کر دو بلچہ مشکل کشا داتا وبا گردو رشی بجانم کی معلوم ہوں مولامتا مت خورا رٹھلے شوے اس زجر بے بشر بالملائکہ اپاس پاک مواج غرکڑی تاسو رفت تاسو پا درکو دا دامنو لکھ سیم دخیو پینزہ میٹھا پیل اس طریقے میں زنانو تم دوا مسوکو دا چھو نو نبیا بگران سبا پر دیوان پورا دو گھنٹے لگی واتا خدا میرا ملائک دیوان کدھا سپیٹ کی شما دیوان کدھا پنیمہ گھنٹا کدھا بیار سو بھیلے شما آسار کے بیار پا دو گھنٹے کدھا نشا ملائکران شیرا تھا واتا خدا میرا ملائکہ تینا آتا نا اپاس پاکم آئے غرکڑی تاسو رفت تاسو در کول دا دامنو اونی صلی اللہ زاندہ ملائکو نجینا کئی دا جیبہ کاریو کھا سورا انکم یک انتاس خامخواہ وائے بینا اللہ دیر لوئے بینا اندر کسی اللہ علیہ کامزور مخلوق ناکس الخلقات دے اگلا تجویز کا دان لیا تامل خدمات تامل خلقات ولقد صرفنا ترغیب قرآن تا پتہ کتاب بیان کری مانگو بے قرآن کے دعوی میرا نواہی پیندری شو سورا پارا لیا ذکر جی پند والی خالق ٹک شی اور زیادہ کا دیلہ دے قرآن مگر نہ پورا تو یا تیخ تھا کل کلو کل کل حکان ما و آلیہ وہ کہ چر وے سر دالا مددگار زجر زجر بشر وہ کہ چر وے سر دالا مددگار مددگاران لکتن چی وائی مشرکان ایزان پدا کے لب تاو خام خا لٹول بدگا الیہو پتر عبد خوان دغار شلار دغلبی دکاریا مون اریو اریو منائب چه دے مناب درجہ سی لئی دکتا نائب تحصیلدار جو تحصیلدار شما نیب تاڑی دار ہوئی تو پرو تاڑی دار شما سپائی ہوئی چی تو تاڑی دار شما زن برا رسی دانے تعلیب ہوئی چی تو علیم شوئے چنے ہوئی چی تو تعلیب شوئے نو دا با دا تیو دا سسٹما چی تو دا نائبان دی ترو تو دا اللہ پر عرشنا پر ترخنا تو وقتی بے کس کرو ہو ویا کچروی سر دا اللہ مزگاران تا کسنگ شوئی مشکران چی دای آجا تروان دی آدائی دقا دی نادولی دی کوئے نوزان پا داو که خامقه لطول باده اجت روانو پا طرف دا خوانده ارش لار دا غالا بی وقتی بی کس کرو دا تا نچه دا اللہ پا تخت ناس درو تا نو دا سابو جا اللہ نائبا نادولی نیش تخانا سبخانه و پاک دا اللہ نائبا نا دیجنا اڈی رو چاد دیدان چه وائی دا مشرکان پا اوچت وائی لوی بانده پاکی بیانه نور اثبات توحید پا عجیبت تر پاکی بیانه دی اللہ لاسمانو نا و ازمکا واسو چه پا دیکی طول نو دیکی دا نائب کم یور آگه وای من شه دیشه ایسی او شه مگر پاکی بیا نی دالا چه اللہ پاک ده نائبان ناتول نا پی هم نی پتی پتنو ده اولیت بان لگیا چه مشکل روشا ده آتا صرف اللہ ده لیکن تا سو نپوی گی پا پاکی بیا نو لده مرغان و دیشیانو اینو یقین دالا ده حلیمان برداشوا لگا پورا بخون که او سر زجر منکر ده قرآن تا ویدا قراتر قرآن و قرش الوالی تا قرآن گردولے منگا پہ مینستا پہ مینستا کہ یاو گردو منگا پہ مینستا پہ مینستا کسان چی ایمان راڑی پہ آخرت بانے حجاما مستورا پردہ پٹھا دا دا دا گناہ انو نشی دا کل قرآن او گردو منگا پڑھون دای بانے کنس پردی چی پو نشی پا قرآن بانے اپا گون دای کے بانے پردی او گون دای کے درن والے ویدہ دا کرترہ پک دای نخدا او کلچ دا بیان کے طرف تا پا قرآن کی واحد اوچ یاو اللہ اللہ مشکل شاہ داتا دے والا والا آت باری انو پورا اگر دی پخبر شاگار با نا پراتکم گئی ماس مجدہ مسال نمانم نحنو آلم بمایستا میو نبی من خبوی پابن چی وقی دی پاگی بانی تک بای ماتا نا دی تاتا نی ناسا ایز دستا میو نای دی کلچی وقی دی تاتا ویز امنا جوا کلچی جرگی کشتا خلاب ایز یک کل زاری من کلچی وی زاری من تسروان نیم اگر سڑی لیو نی پر دی خدا وی دی تاتا ناس دی خدا آرامیان دی دی ستا کم زورا لٹھائیں اون زورا گورا سرنگ بیانی سر پر بد بد مثال نا لیوانی ها تو ایسای پدولو پدلان شو پدولو تو پدلان شو گمراه شو و فلا يستطيعون سبيلا نتوان لرسي لاري وقالوا ويلي اذا كنا اذا مرفاتا اقر ششو منگا اڈو کی او زارا زارا امان وی پورتا گرون پا پیدایش نوی کی آہا جیبا قل کونو حجارتا نا وہ آئے شیطا تو گٹے یا شیطا تو اس پدے یا شیطا تو وی پیدایش کے دارن چی گران لگی سپسیدون ساتو کے دا گٹے کو بیاو سشتے دے اس پدے بمجور چی دین آیا یا غشی چیستا پا خیال کرے چی رقی نر تو منگ جو پیدا کردن شو بیا بم تاسو ژوندی دی وای پس یقول اندر چې وای بلا مشرکان ما یعودنا سو به موږ واپس کې نو قول واغه ذات پتر کوم چې پیدا کړی په ول باندې چې ته نو پینه پیدا کړی اکدات کته ګډه کته پیدا کی خان پتر نو نه لیکم اله کرو ته جوړه کوي بتا تر یو دې نه دې تحرک تحرک په جاندارو کې وی خدوله او نغد نون غین زواد دا بیجانا دکو دا دا دا دا اوڑا کی نا صرف دا دا او وی بای صرف اوڑا کی ویقون وی بطاہو کذبی نقول وی قرید چشی دا نیز دی اس پر بان راشی پا غورت که یدون را بلی بتاسو دا قبرون پتا تجیبون قبل تیاباو که تا دا اللہ بخانی پتی پتنو اللہ بلا گیا ہے اگو مان با کوئی تا چه منگو چې تاسو وخت نو تر دنیا کې مګر لږ هغه شپې ته اتیا کاله ورته بیا یو ګینټه ښکاري قل عبادی ترغیب قرآن ته ښه دی دا باندې شیخ ډېره ښه خبره کوله وایه زما بندګانو ته یقول لتی چې وایي د هغه کلمه چې اقولي کلمه ده زما بندګانو ته وایه چې بیان د توحید دی کوي او رد د شرک دی کوي ان شیت اقولي کلمه توحید او رد د شرک یقین شیطان وسوسے چی پہ میں ساتھ سکے یقین شیطان دے فرد انسان دشمن خار شیخ بھوی یہ پدی حضرو کی یو زائے دے نو یقی تا سڑے بوزی یو موگے و تا خکڑے و دورا گٹھا دا پائی و تا تیل لگو لی دا گتے و باتی پرتو گا پاگی کی نای رائے کی پہ اندر گو دے مچھلی نای جڑا شی نو اگر بیا خطو کی میں و پسر نو دا بات غلق جڑا گا نی قرآن بے ذکر اجرا شا نہ سڑے اب مسل نہیں شکو لے نہ سڑے رہے نہ خزب اجرا شا پاشا ادرو تے بوتلے جدان تم واحد ہوئی ادے نور مسئلے شروع کی پر نموز مسئلے شروع کی در وجو شروع کی ودا کرے ادرو والے وکل عباد واد ما بادی گاں تد ما بادی گاں چھ قرآن والے دی یقول لتی وینا دی دا قبریں دا خق ونسلی یا قول کلمہ توحید دے رد شرک ذکا شیطان و سچے پہ میں جنگ با جوڑ شی خلق با خبا شی اما حول جوڑ کا گورے اخور تلال دا اخو مسئلہ کچھ اتفاقی دی دموز اجڑا انہ شیطان جگہن شیطان دے فرد انسان دشمن خکارا رب کو تسلی رب ساتھ خفوئے پتا پتا سو باندے این شاہ کچھرو گواری یارت خم کم من روح مگ پتا سو باندے اکو گواری سزا بدل کی تاستا رحم باو کی قرآن بالا قرآن والا نصیب کی جنت بلار سے او کدا تھی اجڑائے انو صدا بدر کی بیانو وما ارسلنا کرنے لے گلے مگتا پدی بانتی موارا اور اب ساسو آلم خبور پاچا چی پس مانو کی پس مکی اور پتا کسا غرکڑی مگا بازی انبیاء پا باز باند اس بازا کی جہادو نا غرد واتینا داود دا پورا ورکرم داود اسلام دا پورا داود والی دکا زبور والی دکا دکا داود اسلام پیغمبر نمانو زبور دا اللہ کتاب نمانو اللہ وی داود زما پیغمبر زبور دا زما کتاب قل الذين هو زجر بشرك ورا مدکا کسان چې ګومان کوي تاسو پای باندې بيدانه چې د علي هدي مدګاران دي ولا ملکو نه کش پزور واقدار دي دغه اولیاء د لری کول تکلیف ستانه لا تحویل نه داړولو دا کدای دا کی دا چې تا نه لرګي وي غورځي بابا نو مکه او د چا دا کی دا چې تا نه لرګي په دشمنه غورځي نو نه تا لرکو نه په دشمن غورځول شي اولائی کاللہ دین دا کسان دین یا دون چرامت کئی اللہ دا تی چرامت کئی دا اللہ رامت کئی صلاح یب تاونا ایلا بیم وسیلہ لٹھائی خپل رب تا وسیلہ چاییوں میں قرم اقرب کبھی ابنی دیشی اللہ تا او قیدہ ساتی تم ساتی رحمت دا اللہ یریگ دا عذاب دا اللہ نا دا تی چرامت کئی اگر کو اللہ تا وسیلہ لٹھائی اگر اللہ تا وسیلہ لٹھائی اتا دا کو وسیلہ لٹھائی تا نه وتا پیر بابا وسیله ټوله او د چا د شیخ عبدالقادر خطیب شو شیخ عبدالقادر جی د چا لټوله اغبل لټول د علي رزان خد علي رزان چا لټول هغه محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم چا لټول اغبل ابراهيم عليه السلام ابراهيم چا هغه نوح هغه چا ادم ادم صلی الله علیه وسلم وسیله ده سر له اخر بوزي کنه وسیله د زوات وسیله چې څوک وایي تان ته بوز کوم د پیر بابا چا وسیله ته چې پیر بابا وسیله کې پېښ کوم هغه بس هغه وسیله کې پېښ کوم هو داغه به شیخ عبد القادر جیلانی داغه پوسیله هغه به څوک پېښ کوم ابو علی را یاد کی مد علی بچا کول نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چا کول کم بخت اخر به درې کې کنه خدا الله ډاری کو کنه الله الله ډاری کو واړه وسیله په چا راوسې ته مطلب چې الله کمزور غړې دی خلکو نه وسیله خو باغه شی پېښ کې چا ځای ضروري کنه اوس ما ته زوی وسیله خو نش پېښ کول ما ته زما وسیله ته پېښ کې چې ستاده د پلار ما ته اوس ما ته وای چې زوی داسې روښه زوی مې زوی نه من روښه اوس کدما ما ته د ما د پلار وزیر تو کوي چې انده به چا بس پلار مانو چې یا مشرو او کشر د کش نو دا اولیاء دا الله ته وسیله کې پېښ کې الله دې نری محتاج دی دا اکثر وما چې د نبی اسلام په الله سي اختصاص د غشت احسان شته نه زمونږ په احسان شته د الله احسان د نبی اسلام چې پیغمبر کړو او قران ورکړو په موږ د الله احسان په هر پیغمبر د الله احسان دی نو الله به مجبور دي چانه چې تو ته پېښ کې الله ته ولیکن داغه کسان دي چې رحمت کوي دي الله له نو لټۍ دي خپل رب ته وسیله قربت په څه په نیکو اعمالو چې کم یو به نږدې شي الله ته وسیلې معنی وکړه هغه قرب معنی قرب ده نزدیکته په نیکو اعمالو باندې وارجون رحمته او عقیده ساتي رحمتیا د الله یریږي د عذاب د الله نه کنه عذاب در رفتا دی یروشه د مخلوقات وای من قریتینا انیشته دې یو کلی والا چې شرک کړه شرک مستمره کړه دا پیغه میخ لګی باب ختمی کنداړو به ایسا نو میخ په لګی انیشته دې یو کلی والا چې شرک کړه شرک مستمره مگر موږ لا کوم کې دا یو مخه د قیامت نه یا سزا ورکولا با دا سزا ته په آخرت کې کاندالګه دا خبره په کتاب په کتاب په قران کې یا په لوح محفوظ کې مستوره لیکل شوې مقصد د سورته مبند قران جدا مقصد ضرورت و بیان دا سلور امور و سلور کارونو چې مرتکب یعنی کوونکی دغه یو مستحق د عذاب ګرځي یو شرک مستمره یو شرک مستمره سبب لنزول عذاب چې شرک بیان وشي رد وشي ته بیا هم کوي نو بیا د الله تباه کوي او دویمه استضا دبدتي حتک د شهر الله سبب لنزول عذاب سبب ګرځي دریمه اخراج رسول صاحب نزول الله صلی الله علیه وسلم رسول صاحب نزول الله په یوه بای باندې واقع بیان کړ د بنی سالو چې هغه دوه د شرک مستمر کړو الله دوه د تباہ کړی په درېم بیا تباہ شو په دویم باندې هغه وسه باندې شاله وخه دعا وکړه چې الله په قران پوه کړي د امر توفیق ورکړي الله موږ ته آسان کړي د ملک د الله امن راوړي الله موږ ظالمان نه بچ کړي الله موږ